أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. دی زنا تر دو سلوی خیاتا پوری پینزم مقام دی او پا دی کی ذکر کئی حال دی یوسف علیہ السلام پا جیل کی او بیا داغت دعوت داغت جیل ملگرو تا شغید و سموجزیخ کارا کئی او غید تفصیلی دعوت کئی توحید طرف تارت دا شرکم کئی تفصیلی بے بیان کړی دی د تعبیر د خوب ملګرو د چغیز او خوب لیدلو او بیا د آیات کریمه کې ذکر د دوو خادمانو د بادشاه دی چغی باندې سو خبر راغلی و چې بادشاه ته ډوډۍ کې زهر چولی شي وو ناغیم نیولی شوی دی په دې کې چېرې زهر چا چولی دی یو هغه دی چې هغه به بادشاه لا شراب تیارول او بل هغه دی چې هغه به ډوډۍ پخول نن بایي وو یو نان بایي دی او بل ساقي دی اغم جیل تر اوس پری او پاغ دو کې رستو را روان دي صرف هغه یو مجرم او غبل باندې هڅه تهمت او هغه مجرم نو زهر نو جوړي هغه ته دینه بیا دا معلومیږي چې جیلیان درې قسمه جیل کې درې قسمه خېدي یو هغه دی چې هغه مجرم دی جرم یې کړی دی چې خېد کې دی دویم هغه دی چې هغه باندې هڅه تهمت دی متهم دی مجرم نه دی او دریم هغه دی چې هغه بالکل معصوم دی چې یوسف علیه السلام شو دا ضروری نه چې اوسړی جیل ته دننه لاړ نه دی مجرم ومي کله مجرمي کله متهم یې چې تهمت دي کله معصوم دی ظلم مو سره شوی دی ودخل معه السجن فتيان داخل شو د دو سره دغه زمانه کې جیل ته دوه ملګري دوه زلمي دوه زلمي معنی دواړه ځوانې کې دي د دې ځنه د فتيان وو یو ساقي وو د بادشاه او بل نن بای دی خباز دی نو قال احدهما ظاهر د وخت کې سفیر شوی دی مرض کې د دې چوکتل یوسف علیه السلام خو پاک باز انسان دی د الله بندگی کوونکی دی او د الله د بندګۍ آثار په غخ کاریدل نو قال احدهما دی خوب لیدل دی نو خوب اغله وروړي چې دا سره مونږ ته داسې ډېر پویا او خپل غوند سره ښکاري راشه چې تعبیر ته پوستي وکړو نو قال احدهما او یو پاک دوکی اینی ارانی یقینا زغال وینم په خوب کې آخر خمرا چې نه چوروم شرابو شراب نه چوروم نه انګور نه چوروم دې په اړه چې شراب ته جوړ شي هغه زمانہ کې به انګور نه چوکلو انګور نه به مه اوسم نه چلې میونه رسو باسي هغه بیا ښه کی دغه نه شراب جوړی کی زه خاص طریقه باندې کنه ما شراب نه چوروم نه انګور مې نه چورول د شرابو لپاره وقال الآخر هو يغبل إني أراني أحمل فوق رأسي خبزانا يقينا ما زان لدو فخوب كي چي وچه طوله مي ده سر ده پاسه دوڑه ده سر ده پاسه من شکور پروت ده دوڑه دي بگه تا تاکل الطیر منه چې خوراک کوي مارغان دا غینا مانا فصل می روڑے پرتیدی و دبلی نا مارغان پاغیر آگوٹا کی گیا اگر روڑے پری نو نبینا بی تعویلی خبر را کمونتا پا تعبیر دے خوب باندے اری او تنو توی ما تو خوب دو دا خوب لی دلے ما دالی دلے نمولا دے پا تعبیر خبر را کا اینا نراک من المحسنین یقین المنتاوینو چی دا نیک عملو نئے نیک عمل سلیرا تخکاری دیندار سره یا من العالمین فراوی عالم خاری مونتا توی سره یا محسن خوش اخلاق تاموی یوسف علیہ السلام دغه وخت کې په جیل کې دی سره ډیره زمانه تیر کړې ده خو موقع نه ده ملو شوی چې دی له دعوت ورکی لکه دعوت کوم به موقع نه وي په موقع باندې دعوت ورک نه په ځای نه شي دا نه چې بس موقع به موقع او څنګه لګیا نه به چې روکیږي ما ته خبرې مکو کنه اړې سره دین سپکاوی هم راځي ناغه په مقاص زه سي کوي چې زه راشي چې دې د اوت ورکم نو زه خوراغه کنه ولې غیر ته محتاج شو کوله رااله نو ته د تمهید شروع کو نو خبره وته شروع کړه بیان ورته وکړه ځکه دا یی دته ضرورت ته نو سپ توجه باندې وګم ځکه دې چې سره ضرورتمند دي ناغه متوجي بیا پورا وستاسو خوراک بل تاسو ته نیرا غره چې دا غینه مخکې و ما تاسو ته تعبیروم بیان کړی تاسو د خو خدا غیر نمخ که تاسته و مسئله کومه اما خبری تا وقت کی ده قالا اوی ورطا یوسف علیہ السلام لا یادی کما توامن نبرازی تاسو تاسو خوراک ترزقانی ہی چه درکی دیشی تاسو تا اولا نرازی الا نباتو کما بتاویلے مگر دا چیز با خبر کم تاسو دا حقیقت دا دی خوب تعبیر دا دی خوب بانے با خبر کم یادا چاوی په تاسو ته چې کوم خوراک راځي او مطلب غړومبې دغه ما ذکر کړه چې جیل کې کوم خوراک پخېږي نو د ډوړې تین ته مثلا ګنټا یا نیمه ګنټه پاتې راپلا نه راغلي چې دای نه مخکې مخکې ما تاسو ته تاسو تعبیر بیان کړی خو زه خبرې کوم هغه ته وکړې ده یا دې ممانه نه به راځي تاسو ته خوراک تاسو له ترکې دیشي مگر دا چې زه به تاسو له خبر در کوم په تعبیر داغې باندې په حقیقت داغې باندې مراد دی تعبیر نه حقیقت تاسو له چې کوم ډوډې درځینو دا مالا الله علم راکړل دي معجزه راکنه چې ته به دا لخري او ته به دا خوري طالب دا خوراک راځي طالب دا طالب روغ ډوډې درځي طالب نیم راځي دا په لوم دا برتم وایم یا مطلب دا دی چې لا یا تی کوما درې معنا نه به راځي تاسو ته معنا نه به وینې تاسو سو خوراک په خوب کې چې تاسو له درکې دي شي مگر دا چې تاسو له خبر در کوم په حقیقت په تعبیر لاغې باندې خوب کې چې تاسو خوراک وینئ که نه ما ته تاسو د هغې ذکر وکړئ نو زه به تاسو له تعبیر در کوم چېرته دی دا تعبیر دی ظاهر کې دواړو د خوراک سیزونه لیدلي دي که نه یو نه انګور نه جوړوي او هغه بل ډوډۍ لیدلې دی چې سر د پاسه دا مرغان دې خوراک کوي که نه نو ځکه ورته دې وایي دا درې واړه معنی دلته کېدی شي یاره پلان نه مراد هغه خوراک د جیل دی چې به لانی راغلی چې ما به تاسو ته د هغې تعبیر چې کوم تاسو ما ته خوبونه وایي بیان کړي خو لږ وخت کېدی یا مطلب دا چې کوم خوراک راځي نو زبر داغه په حقیقت هم خبر کوم چې تاسو له دا پخلې شوې دي دا تنظیم شوې دي خو لکه زما خبره د وقت کې ده مسله کوم تاسو ته یا خوب کې تاسو کوم قسم هم سووي نه د خوراکو نو زبر تاسو له داغه تعبیر در کوم الا نباتکما بتویله بعض صورت ارمانا پدې کې کول شي لا یاتیکما طعام نبرازی تاسو ته اس خوراک ترزقانه چې درکې دي شي تاسو ته د خوړلو د پاره إلا نباتكما بتاويله مگر دا چې زبر خبر کم تاسو د حقیقت دا غینم یا لا یاتیکما طعام رابنشی تاسو ته خوراک تاسو ترزقانه چې درکې دي شي تاسو د دلته بجیل کې إلا نباتكما بتاويله مگر دا چې خبر بدر کم تاسو ته په تعبیر دې خو باندې یاد رې ممانا لا یاتیکما طعام نبرازی تاسو ته مان نه بوینه تاسو سو خوراک خوب کی ترزقانی چې درکې دې شي تاسو ته الا نباتکما بتاویلی مگر دا چې خبر بدر کم تاسو ته په تعبیر داغه قبل ایا چې کما مخره دینه شراشی تاسو ته صدا معنا په ګډه واضح وا اکثر مفسرین دار علی چې طعام نه مراد د جیل غړولې ده معنا وخلا شډوړې ته نو ګړې بل تاسو له جیل تاسو له نیرا رسیدلې دل تر خوراک د پاره چې ما برته خوب بیان کړی ته خوب تعبیر بیان کړی زما خبره ته وخت کې نه دا بهتر وکړه لا آیاتی کما توامن نبرازی تاسو تا خوراک ترزقانی چی درکی دیشی تاسو تا دو خوللو دپارا پچیل کے الا نباتو کما بتاویلی مگر دا چی خبر بذر کم تاسو تا بتا دیر دی خوب ستاسو قبل آیاتی کما مخ در آتلون تاسو تا دا پکی بہتر وا نوری مانیم پولش ذالکما مما علمنی ربی دا داغ قبیلی ندی چی خودن اکلی لما ترد زما پا وحی تران فتو لگی دا پیغمبر دیخوا وحی و تکی گی ما دا اللہ وحی تلی دا پا وحی را لدا علم را کلی او کم تعبیر چی با یوسف علیہ السلام و پاسنا با یقینیو ولی دا وحی علم نی اینی ترکتو ملت قوم بیزن آتایی تا بیان شروع مظہری دی مقام کی لکلی دی روی اسرا یو کمزور غند روایتو دا دوالا کسان چې کله یوسف علیه السلام لراله سو زمانت رشه و دیتر ملگری بادشی و نوی دوالا و تویچ لقد احببناک حین رأیناک جید کلی نشد دمونگ لدره نزمون تاثر دیر امینه دا یوسف علیه السلام و توی پی اون شدو کما بالله اللہ تحبانی تاثر لپا اللہ قسم در کوم دا دینا دا معلومی که چی دا خلق و اللہ منو چی ما سرم این مکوه ولی فوالله ما حبني قط الا دخل علي من وجه حبه بلا قسم په خدای ما سره چا مين نه کړی مگر دا چې داغه د وجه په ما مصیبت راغله ده احبتني عمي عمتي فورا سره دې مين کولا نو داغه د وجه نن په ما باندې تهمت لګید لګرو سره روان دي ان شاء الله وایم غزه کې چې دا غلا کړی دا او دې کړی یا بیا را سره پلان مين کول نه کوی دا وشته نو یا سره یو خځه مینه شروع کړه نو جیل تر عالم اوس که تاسو راځه راځي شروع کړه په دې ځای کې جیل کیږي خو بس په کلا راکېل ما سره محبت نه کوي دا مزري دلته لیکلي دي نو رو یې نو والله عالم خدای نه رسته د خپل مسله شروع کړه خبره وته شروع کړه چې انی ترکت ملت قوم یقینا ما پری خود دې دین د داسې قوم لا یؤمنون بالله ایمان لري په الله پرې خمه دې معنی جدایم نه یلین دینا لای په غاړه نظم او هم بلا اخرت هم کافرون او دې د اخرت نو منکر دي نو سوال لري چې ته دې قوم عقیده نه خپلې او دې په شان کار نه کې ته څه کې احساس عقیده لې وقت بعد ملت ابائی تابعداري نه کړی دا د دین د مشرانو خپلو د مشرانو د دین تابع يم ها دا کوم مشران نه دي اڅنه چې وطن را پاسیو د خپل مشر لپاره په دې استدلال وکي چې ګورو یوسف علی السلام نو ویل چې د خپل مشر متبعي ویل دي مقلدین دي هغه را بازي فرقي د روسي تفسیر دی ښه چې د خپل مشران کما سوک دي ابراهیم او اسحاق او یعقوب ابراهیم علی السلام مشر نکو اسحاق علی السلام ور پسې بل نکو یعقوب علی السلام خپلار دي د دې وړ ذکر وکړه درې وړ اندیا دي کنه ما دا غیب دین ته بیداری کړل او هاکذا حال من سلک طریق الهدى و هاکذا یکون حال من سلک طریق الهدى دا داغه چا حال دی چې هغه د هدایت په لار رواني وتبع طریق المرسلین او د انبیاء او د لارې تابع و ارزان طریق الضالین او د گمراهانو د لارې نه ډډه کوي فإن الله يهدي قلبا نو الله دا غږه کوي په دین باندې او يعلمه ما لم يكن يعلمه او هغه دا غږه علم ورکی چې ته نو او یجعلو اماما یقتدا به فی الخير و داعیا الى سبیل الرشاد حافظ ابن کثیر ویخه او دې امام وګرځي چې خلق د پس رواني د خیر په کارونو کې او دې نیغ لارې طرف ته خلقو له دعوت ورکوي ښه او د دینه دا پته ولګی دا چې دې هغه ته خبره کوي ورستو او تویم ذالک من فضل الله علینا وعلى الناس دا زکوی چ کله یو عالم دی خو خلق د غفته نشي د سره علم شته او کنيشته نه غف فکر داري چې خپل علم ښکارا کی د دې لپاره چې علم خور شي کنه خلق سره مسلو ته پوښونه کوي راغي عقیده او عمل سم شي کنه مظهرین دی مقام کې لیکلي دی و من ها هنا یظهر ان العالم اذا جهلت منزلته في العلم فاراد ان ينشر علما جاز له ان يصف نفسه حتى يعرف الناس قدره فکر دی غل چې خپل ځان خلق توخي سما سره دا علم شته قران باندې کویګم حدیث علم را سرهشتا چې خلق دا قدر او پیژنې معنی بیا دا غنه ته پوښتنه کوي د مسایل نو علم د دین بخوري نو زه کوته دې خبره شروع کړه چې ما کان لنا ان نشرک بالله من شرک رد کی او بیا وی ذالک من فضل الله علینا واتبعت ملت آبائی تابداری میکلی دا تابداریم دا دین دا مشرانو خبلو ابراہیم و اسحاق و یعقوب چی ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام دی ما کان لنا ندی جائز زمون دا پارا ان نشرک باللہ من شئے چی برخی والا جوگو دا اللہ سر سشیم هر سشی چی ایر شئین کانا من ملکن او جنین او انسین فضلا عن الجماد الجماد البحث ابو سعود هر شي چی کا فرشتہ دا کا پیرے دے کہ انسان دے داخل لری چی بیا حیوان ندی جماد دے ہم تک شانتی مظہری وی ای شی ان کانا فین اللہ قد خلقنا علی جبلۃ التوحید وعصمنا من الشرک ذکا اللہ من کو دین توحید پیدا کریو دے شرک نے بچ کریو ما کان لنا ان نشرک باللہ من شی ندی جائز زمون دا پانا چه برخوال جوکو دا اللہ سرسشه ذالک من فضل اللہ علینا ذالک اشاره علم دم کولشی دی توحید دم کولشی مظہری وی ذالک من توحید والعلم دا علم دا توحید من فضل اللہ دا فضل دا اللہ ندی علینا پمونگا وعلى الناس و پخلقو هم خو ولیکن اکثر الناس لا يشکرون لیکن اکثر دا خلقو شکر نو باسی شکر سده فا علم بان عمل کولی یا آغا عقیده خبلول لی چه کم دا علم دا قازار اجر توحید عقیده دا یا صاحب ایس سجنه او دو مرگرو دا جیل زمان قرد دا شفقت الفاظ دی مانا دا جیل ملگری ما سرکا نا جیل که زن لخبله یو ملگرتی آئی آغا چانا تا پوسو که جی چا پا جیل که وقت پیر کرینا پا سوی چاو کنا زمون دیر ملگرتی آو پا جیل که او ملگرو دا جیل زمان ما سر جیل که ملگری اینو عقیده کرا سرم ملگری شای کنا ارباب متفرقون خیرون آیا خدایان جدا جدا غردی ام اللہ الواحد القحار یو قال اللہ چیک یو دیو زور ورده دارا تووه چه داڑی رخدا چه در زیری زان لزی مواری در طبی زان لزی مواری در توخی زان لزی مواری در بادو زان لزی مواری در لیوانو بابا زان لی او کنه دا چه یو اللہ دار تکولیشی دیکھ کم عقیده دی رخدا نزکوی مطلب دا چې دی په خپل اقرار وکړي یو څنګه دې کنه ام الله الواحد القهار ما نغي وی دا خلق وی نو خلقو کې مشهور دي چې دا د غریزي موارد دار دانی دي موارد دار تبي دي دار توخي دي هغه دا خو خلقو ته ویل دي کنه صرف نمونه دي چې دی ولا ورخري دي قران کې او حديث کې خو نشته الله وحي دره لګلې چې الله ولا دا ټیکي ورخري دي کارونه ما تعبدون من دونه تاسو بندگی نکوئے سوا دا اللہ نا الا اسمان مگر دا سلمونو سمیتموها انتم شیخی دی اغت تاسو آباؤ کم استاسو مشرانو ما انزل اللہ بعامل سلطان ندر علی بلی اللہ پدیه دلیلی دا کم آیات کراغلی دی چه فلان کے دا تبی دی موار دے و فلانے دا دخی دے یا فلانے معشومان ورکی یا فلانے برکت جئی فکور دے و پغلکے و پڑی کے دا کم دے ما انزل اللہ بعامل سلطان سلطان څه ته وایي د وحي دلیل ده چې قران کې راشي او حديث کې کیسه نه چې خلک وایي نو لري دلیل نه چې اخو لیدل نو اته سلطان نه وایي سلطان هغه دلیل ته وایي چې په هغه تسلط حاضرېږي او هغه د الله د کتاب خبره د پیغمبر د سنت ان الحكم الا لله نشته اختیار د فیصلو بل سوا د الله نه یا د سوا نشته اختیار د هیڅ چا د الله نه حکم کا حکم تکوینی دے او کا حکم تشریعی دے داغی اختیار صرف دا غلے دے بلچان ہم حکم دو قسم ہے یو تو تکوینی احکام ہوئی تکوینی حکم دائی لکہ دنیا کے دور انسانان پیدا شو دور عمر شو دا فتون رالو زلزلی دے بارانو ندی دا لیل و نہار کی جسور حالات رازی او نور توری دلی اس کو میں توری دلی پیو ملک وبا و قہت رات للی دیتا تکوینی فیصلی ہوئی رزق و غلے کمی دلی ندام دا اللہ اختیار دی دا مغفی بل سوکنا ایو تا تشریعی حکم ہوئی تشریعی حکم سے دوئی مرز فرض دے روجہ فرض دا زکاة فرض دے حج فرض دے دا عمل فرض دے دی عمل لبزان ساتے دا تشریعی حکم دے ندار دوالا دا اللہ فیصلی دی خدا پر سوکنی شکوئی کا حکم تشریعی دے و کا حکم تکوینی دے اختیار دا اللہ رے دبل چانا ان الحکم الا للہ اشتا اختیار دے ہچا بید اللہ نا امرا اگر دا اللہ سم کری دا اللہ تعبدو اللہ ایا چی بندگی بنا کوئی دا بلچا سیوا دا اللہ نا دا حکم کردے مانا واجب کری دا او دے فرض کری دا پا مونگ باندے چی دا اگر سیوا دا بل بندگی نہیں گورے ذالک الدین القیم دا هغه دین دی مضبوط په دلایل باندې ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي نو شرک کوي د دین دا په دلایل کې دنیا کې اکثریت د مشرکانو دي رسول امراجي او ما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون اکثر خلک په دنیا کې داوی د مسلمانانو او د توحید کې او بیا شرک کې په شرک کې اختیخه دا غي وجه دا ده چې یو غلطه ده الله حکم نشي دا شوکا او بلې غلطه یو انسان دی یا یو وضعي قانون دی او غدا غي خلاف دی تاسو وی دا شوکا او دا الله قانون پرې خود او غي ترې غاړه کې خودا ظاهره خبره ده چې تا اگر چې ځان د بخل مشرک نه وای او ته تلې شي ټول دا الله فیصله دی پرې خور د بل چا د فیصله دی وږي د بل چا د خبره دی وږي ځکه وی ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا علمون اکثر خلق قدینه پويږي ایا په فائدې په رواني او کله یې په شرک کې فائدې نه شرک طرف ته منډوي ولیکن نا اکثر الناس لا علم یا صاحب یسجن او دو مرګرو د جیل زما اما احدکما ارشدا یو مرګری تاسو دې تا کوم ساقي چې دې چاغو ما په خو کې ولیدل چې ما انګور نه چړول شراب ته شراب د پاره شراب نه چړول فیستی ربو خمرا نو دې بس کوي بیا په خپل مولا باندې شراب دغه بیا خپل یو دی له واپس لارځي ښا دا بلیم به ختم شي الزام به ختم شي او بوز یو پنوکره به په حال شي او اما الاخر ارث دا بل دی فیسلمون قصله بکړی شي فتاکل الطير من راسه نو خوراک به یې مارغان د کپره لاغنه دا جوړې لیدلې په خو کې د ما په سر باندې پر دې مارغان د خوراک یې کنه په دې به قصله کې په خو به ټول لړګي داسې پرز وان کړو او یې ته بل لړګي چولو نو پر به دې ځوان کلدا دلته به ځوان کینه چې مرشي سات یو ځینوالته ځوان دی لاشه مارغان برازي کپره کپره بولوي مازغه او دا دغه په نوخري ښه پتا کول تیرو مر راسي نو قضی الامر الذي فيه تستفتيان فیصله شوه د مخکې هغه کار چې تاسو د هغه باره کې تاسو نه کول دا فیصله مخکې الله کړی دا چاوي پیدا خبره چې وځوګلا نو بیا لاږي ځوړ یو بل سره نه نه نه دا خو دې دې دې لا هم غټه لا دی وې کنه هغه هر څوم چې کړی او خبر هم دک کدا د تاسو چې څنګه وي فیصله هم دا د شیر د الله تعالی طرف قل یل امر الذی فیه تستفتیا فیصله شې د مخ کې دا غکار چې تاسو دا غی بار کې تاسو نه کوي او قال نو وی وی للذی هغه کستا ظن چې پو یو یوسف علی السلام انه ناج منهما چې یقینا دې با بچکیږي د دې ډول نه چې کوم پکې ساقی وو یوسف علی السلام ته پته ولګی نه چې دې با بچکیږي د بادشاہ نو بیا د بادشاہ دربار ته زیدا غنو کړبی هغه ته یو خبر وکړه چې کله لاړ شي نو ذکرنی عند ربک یاد کا زما حالات خپل مولا ته بادشاہ ته زما حالات ذکر کړي دا شانی او بی ګنا قیدی په جیل کې هیڅ جرم نه لیکلې ځکه دی خو مصر جیل کې پروت ته بادشاہ ته چې کوم غټ بادشاہ هغه ته پته نشته دا کته عزیز مصر خدایغه طرف نه په دې علاقه باندې بادشاہ دی گورنر دی کنه هغه جیل ته چولې دی د کاغت بادشاہ ته واپس لاړې هغه ته زما حال بیان کړي چې دغه شان په جیل کې او کې دی بي ګنا اوس کور نه اندر ربک یا ته زما حالات خپل مولا ته تفان سا او شیطانو ير کړل دا نو سړی نه شیطان ذکر راتي یاداش مالک تا هغه بچو بریشو په خپل نوکرې بیا په حال شو لیکن شیطان ته خبره یې راکړه چې ګوره جیل کې موږ سره ملګری وو ما ته دا ویلو چې بادشاہ ته زما خبرو کا وی نه کړه نو فلا بیسا نو ایسار پادشو کی سجنی پا جیل کی بیز آسینی نیو سو کالا یو سو کالا اقوال پا دی باب کی گنو چاوی وہ کالا دی چاوی دولس کالا دی چاوی سوارلس کالا پادشو دی واللہ عالم و پا دی دولو کی بہتر داما رمی گی چی وہ کالا پادشو دی پا جیل کی دا خبر اقوال اقوال اقلا خود دی مقام کے بعضو کسانو دلت دا دی مانا کولا چی فا انساہو شیطانو یر تر د یوسف علی السلام نه شیطان ذکر ربه یاداش خپل ربو دغه هغه ته وی چې خپل مولا ته وای چې ما بچکا ته پکارو چې الله ته چې غوالې چې الله ما بچو نو یاداش نه شیطان یر کړ د یوسف علی السلام نه ځکه پات شو په تحریف کې د الله کتاب کې دی باپ چې کوم روایت خلق پېښ کی غو روایت هم کمزور دی ګوري کوم حدیث چې ذکر کړي په یک ډول او یاندي او هغه ضعیف دی سفیان ابن وکیع ابراهیم ابن یزید د دې وجه ابن کثیر وی پیدا موقوف روایت ته جرح هم کړل دغه شان دی د دې نه دلیل صحیح نه دی بلکې دا انساهو زمير دغه سړي ته راځي دی یې پر دغه سړي نه شیطان یاداش مالک تا او بیا کله کله شیطان ته نسبت کیږي. اصل یې روح لرون کې خو الله دی، خو شیطان ته ځکه نسبت کیږي چې دین نور سوچونه سړي له پیدا کړي د اغاصل مقصد ته ولا سوچ واړی کنه، نو په لحاظ د سببیت سره شیطان ته کله کله دغه شي کني. اصل خو الله دی، پیدا کوونکی مغه دی، اصل مسبب مغه دی، خو شیطان ته کله کله په دې وجه نسبت کیږي چې شیطان کوشش هم داري چې وسوسه په صدور الناس وسوسه شي کنه، چې کوم اهم کاری ناغه بدنه پنا کې نور کارونه کې بډې مشکله دي. طوفان صاحب شیطان او یوسف علی السلام هم یې کړو او د الله پیغمبر دی، د دې وجه شیطان په غسري باندې دوره تسلط کوي. ځان خبره یې رښوا یې را وی را تر دې چې بیا پادشاه خو بلیدو دا خو نور څه بیا د خبره یاده شوی راخه ورپسې روان دي بل مقام دی. نو به تر معنا تاغله شیطان صاحب شیطان ير خل داغه شیطان ذکر رتی یاداش خپل مالک تا فلبی ستستجنی ویسار شو په دغه جیل کې بزاتینی یوسو کالا د الله په علم کې چې سون والله عالم هغه کلون یوسف علی السلام جیل کې ډیر کړو او داغه نرستو بیا بل مقام کې وراشي بادشاہ خوب لیدل دي بیا خپل عزت او دغه طریقه یوسف علی السلام بریښو د جیل نه راوته دي بیا ته ګوره ودخل ما السجن فتيان او داخل شو د سرا په دغه زمانه کې چیل تا ځوانان وسړي یو ساقي دی او بل نام بای دی. قال احدهما هو يود دغه ځو اني اراني اخر خمرا یقینا زوینم ځان په خوب کې چې نه چوڑول می شراب. وقال الاخر هو غبل اني اراني یقینا ما ځان لید په خوب کې احمل فوق راسي خبزا چې پورته کولې مې د سر د پاسه ډوډۍ تا کولو تیر ومنو چې خوراک کوم مرغانو داغې نه نبینا بتاویلی خبر را که منتا بتاویب دا دی خوب انا نرا که من المحسنین یقینا منتا کنو دا نیک عملونا یا دا پویا خلقونا بتاویر بانده. نو قالا وی ورطا یوسف علیہ السلام لا اعطی کما طعامن نبرازی تاسو تس خوراک ترزقانی چی درکی دیشی تاسو تا دا خوللو دا پارا الا نباتو کما مگر دا جزب خبر کم تاسو بتاویلی ہی بتاویر داگی یا پا حقیقت داگی قبل آئیات یکو ما مخی دراتلو نتاسو تا ذالکو ما مما علمنی ربی دا دہا غنبی تخودن اکڑی لما ترب زمان اوحی اینی ترکتو ملت قوم یقینن زجدائم دادات قومنا لا یؤمنون باللہ شیمان لری پا اللہ تعالی باندی وهم بالآخرت هم کافرون او دید آخرت نم منکر دی واتباتو ملت آبائی تابداری نکلی داد دین دا مشران اخفلو ابراہیم و اسحاق و یعقوب ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام دی ما کان لنا ندی جائز زمون دا پارا نشرک باللہ من شے شبرخ والا جوکو دا اللہ تعالی سرست شے ذالک من فضل اللہ علینا دا توحید یا دا علم و ابوہ دا فضل دا اللہ ندب منوان دے والا الناس و بخلقم ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر دا خلق و شکر نو باسی یا صاحب ایس دجنے وہ دو ملکرو دا جیل زما ارباب متفرقون خیرون آیا خدایان علی حاضی موار جدا جدا غردی ام اللہ الواحد القہار کاللہ چیئے کیاو دے زور اور دے ما تعبدون من دونی تاسو بندگی نکوے سوا دا اللہ نا الا اسمان مگر دتا سنمونو سمیتموها انتم شیخی دیا غتاسوا باکم استاسو مشرانو ما انزل اللہ بها من سلطان نجرالے کلے اللہ پدے استلیل ان الحکم الا للہ نشت اختیار دا ہچا بید اللہ تعالی نا ہمارا اگا حکم کردے اگا فرض کردی اللہ تعبدو الا ایہ دا چې بندگی بنا کوئے دا ہچا سوا دا اللہ نا سوا دا گنا ذالک الدین القیم دا دے اگا دین مضبوط پدلائلو ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر دا خلقون کوئی گی یا صاحب السجنے او دو مرگرو دا جیل زمان اما احد کو مار چدا یو تن ستاسو دے ویسی ربہو خمرا نسکی با پا مولا خپل باندے شراب و اما الاخر وار چدا پل دے فیوس ربونو پسولے بکڑیشی فتا اکلو توائر و مر راتی خوراک پا کئی مارغان دا کفر اداغنا قضی الامر اللذی فی تستفتیان فیصل شویدہ مخی داغکار کی تاسو داغی بارکی تا پوسنا کول وقال اویوی للذي حقكتا ظن انه ناج منهما يقول يوسف عليه السلام چې دیبا بچکیږي د دې ډول نه اوس ګورني عند ربك یاد کا زما حالات پاک د مولا خپل یا خپل مولا تا فانساه شیطان او غیر کل دا سرینا شیطان ذکر ربی یاداش ور کول خپل مالک تا فلبی صاحب سجنی نو حصار شو اغا پا جیل کے یوسف علیہ السلام بیدا سنین یوسف کالا